panie Dariuszu, Piotr Słodzi, stały słuchacz. Nie mogłem się powstrzymać. Pan kapitan. No, akurat dzisiaj nie będziemy za bardzo nawiązywali do tego. Cieszę się, że się zadzwoniłem. Przy czym od razu chciałbym zaznaczyć, bo ja widzę tutaj tę jedną jakby ścieżkę analogii, która została zarysowana na początku audycji i ona jest na wiele godzin dyskusji. Natomiast ja bym chciał jeszcze tutaj troszkę zamieszać też, jeżeli można. Pewnie. Po swojemu, jak zawsze. Znaczy do tego głównego wątku ja bym tutaj dodał coś takiego, takie przysłowie, które bym troszeczkę rozszerzył znane wszystkim. Pamiętamy, że cierpienie uszlachetnia, tak? Ja bym do tego dodał, o ile tego chcemy. Mhm. No, o ile tego chcemy, tak. Tak, bo nie mamy często wpływu na to, co potrafi pokaleczyć, natomiast później możemy wrócić do normy, z tego rozchwiania, te blizny jakoś połatać, tak jak chcemy. Możemy albo rozpamiętywać i wypełnić je czymś niedobrym, co potem nam przeszkadza żyć, albo możemy właśnie zrobić coś dobrego. Natomiast ja się tak zacząłem zastanawiać nad tym wątkiem wywodzącym się z Japonii. On jest bardzo inspirujący i skojarzyło mi się coś innego, co akurat z tym, co przed chwilą powiedziałem, ma związek, ale taki bardzo dookoła. Akurat ta analogia moja wynika z moich doświadczeń, tak? Bo byłem w pewnych działaniach czy dziedzinach życia, które miały taki system mistrzowski. W żeglarstwie jeszcze się zachowało, w sztuce kiedyś było dosyć powszechne, ale też w normalnym życiu. Mieliśmy kogoś mądrego życiowo albo w jakimś tam fachu. I jeszcze niedawno, bo jakieś 30-40 lat temu, to było powszechne, że przez ileś lat się od tego kogoś czerpało. Jeżeli oczywiście się umiało czerpać, chciało się być tym czerpnikiem, aż w końcu a ten ktoś to dawał, tak? On już miał jakiś tam poziom tego mistrzostwa i on się tą swoją mądrością dzielił. I w pewnym momencie my sami stawaliśmy się samodzielni i zaczynaliśmy tworzyć coś własnego, co w tym systemie, a pamiętamy, że to również było w sztuce, w czasach, kiedy ta sztuka była jeszcze traktowana jako rzemiosło. Wtedy nawet mówiło się o pewnych szkołach wywodzących się z jakiegoś mistrza. My, tworząc własne rzeczy, będąc w tej szkole, tak naprawdę uzupełnialiśmy to, co było przed nami, czyli dodawaliśmy właśnie coś od siebie, kolejne rzeczy. Przy czym tutaj analogia jest troszkę taka, mówię, z boku, bo o ile na początku mówiliśmy o tym, że coś musi się zniszczyć, czyli mamy coś negatywnego, żeby potem to upiększyć i przywrócić nie tylko do własnej roli, to jeszcze, co jeszcze nadać temu większą wartość, to tutaj jak gdyby jest taka analogia z uzupełnianiem serwisu. Tak? Ktoś kiedyś zrobił czajnik, a do niego dokładamy później sosierkę czy coś tam innego. Tak. I teraz wróćmy do tego, co mówiłem na początku. Wydaje mi się, że w wielu dziedzinach życia i w tym życiu powszechnym, niezawodowym również, w ostatnich latach ze względu na jego tempo, mody, jakieś tam inne sprawy tego typu, właśnie ten system mistrzowski poszedł w zapomnieniach. Zaczynamy nastawiać się na to, że z chwilą, kiedy już czujemy, że mamy wystarczająco dużo siły, czyli wchodzimy w to życie, to zaczynamy tak jak gdyby uznawać, że nie ma sensu uczyć się od tych, którzy byli przed nami. Bo jedyną wartością jest to, co sami przeforsujemy. Tak. No i powiedzmy, to jest jak gdyby ten wątek tego, który tak myśli. Natomiast ja patrzę na to z punktu widzenia tych mistrzów, którzy byli właśnie przed nami. Zaczynamy coś robić, robimy coś, no przecież nie zabierzemy tego wszystkiego do grobu, jak to nasze do życia. Jesteśmy na początku drogi, czy w jednej czwartej tej swojej drogi życiowej, i nagle się okazuje, że jesteśmy zupełnie zbędni. Prawda? Jako ci mistrzowie, że nikt tego naszego pierwszego dorobku, on jeszcze może nie być taki jakiś bardzo wysoki, ale nikt tego nie chce, bo są już nasi koledzy, czy młodsi koledzy o kilka lat, kilkanaście, i to z każdym rokiem będzie się poszerzała ta grupa, którzy wszyscy patrzą tylko na siebie. Nawet skoro tak, to znaczy, że ci, którzy nie są nastawieni na siebie, którzy jakby mają ten szacunek do tego, co było przed nami i co jest dookoła nas, nie patrzą tylko na swój dorobek i nie próbują go tylko forsować, to w tym momencie też mogą być pokaleczeni, tak? Mhm. A ci, którzy idą właśnie w tym takim wyścigu życiowym, to pytanie, czy potrafią własne blizny właściwie zapełniać, skoro w stosunkach z innymi ludźmi no tak naprawdę kaleczą. Ja nawet tutaj chciałbym też, tak mi przychodzi na myśl, niedawno z kolegą stworzyliśmy takie zdanie i takie spostrzeżenie, że trzeba zacząć pisać bloga, bo inaczej o tym, co sami osiągnęliśmy, nikt nie napisze, nawet jeżeli to dostrzeże i uzna za wartościowe. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w takim świecie, z takim pędem i z taką pogardą albo z brakiem szacunku dla wszystkiego innego niż my, to może być niestety również takie zjawisko, że no pan mówi, że ładna była przepowiedź o tej bliźnie, o tym strzyżaniu i o tym, że mamy dobrą krew, ta blizna będzie tak piękna. A mnie się wydaje, że właśnie tych ludzi, którzy nie potrafią docenić nowych mistrzów, to blizny są albo wstydliwe, albo jeżeli już są pokazywane, to tylko jako wyraz pychy i pogardy dla tych, których pokonaliśmy, a nie żeby pokazać, że to my byliśmy dzielni. Takie mam przemyślenia. Bardzo panu dziękuję. To bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Ja mogę na to odpowiedzieć, spróbować, bo mi się coś odezwało też na ten temat, jak pan mówił. Bo to tak, mówił pan o tych mistrzach i o swojej pozycji, nie tylko swojej, taki kogoś, kto nie staje się niepotrzebny, no bo ta ludzka pycha i pogarda triumfuje. No tak, tylko że jeszcze spójrzmy na to z takiej strony. Teraz od siebie jakby. Może zacznę, podam ten przykład i to się pewnie jakoś połączy, mam nadzieję, i z sali, jak z tym naczyniem. Mówiłem o jednym Ericksonie, psychologu, tym psychoterapeucie słynnym. Drugi jest jeszcze chyba słynniejszy, ten, który napisał o koncepcji, stworzył koncepcję faz ludzkiego życia. I on twierdzi tak, że każda, że ludzkie życie dzieli się na fazy, że wyraźnie są wyodrębnione, że nie ma od tego ucieczki, no tak po prostu jest. W związku z tym, że dorastamy, wzrastamy, starzejemy się, no to po prostu tak to jest i już. I że każda z tych faz ma swoje zadanie, kryzys, tak jakby to potłuczone naczynie, że to naczynie się tłucze, no my się tłuczemy. I trzeba coś zrobić, użyć właśnie laki złotego drutu czy srebrnego. I teraz jak dochodzimy, każda z tych faz ma swoje wyzwanie, ale też ma swoją cnotę, no mówmy tym językiem pięknym, dawnym. W wyniku pokonania tego kryzysu, jeżeli przejdziemy przez to, no to zyskujemy cnotę, zyskujemy coś ważnego. To pęknięcie wypełnia się kawałkiem złota czy srebra. I a propos takiego wieku, w którym pan pewnie jest, ja jestem, to jest tak, że mamy takie bardzo ważne wyzwanie. Człowiek się całe życie rozwija, no to jest dobra wiadomość. Też Erikson tak mówi i nie tylko on. I że to nasze wyzwanie w tym wieku to jest przeciwstawić się rozpaczy. Rozpaczy, czyli pytanie, czy moje życie miało sens, czy to, co robiłem, komuś służyło, czy przyniosłem coś dobrego ludziom i tak dalej, światu. Myślę, że to, co pan powiedział, to tutaj brzmiał ten ton. I Erikson powiada tak, że jak się to przez to przejdzie, to zyskujemy ten nowy szef złoty. I to jest mądrość. To nie byle co. I nie ma przed tym ucieczki. Ci ludzie, którzy innych obdarzają, otaczają pogardą i zawstydzają i lekceważą, i tak staną przed tym dylematem. No, w pewnym momencie zadajemy sobie pytanie, no dobrze, i po co ja właściwie zrobiłem to, co zrobiłem? Po co ja byłem, czy jestem na świecie? mówiąc krótko i streszczając nieudolnie to, co napisał Erikson na wielu stronach. Kryzys, wyzwanie, przejście, jak się uda, no to mamy kolejny złoty szef na tym potłuczonym garnku. No i w tym wypadku mądrość, to nie byle co, to naprawdę jest ładny kawałek złota. Rozgadałem się, przepraszam. Zapraszam i przypominam 7trójek@dariusz.bugalski.małpa.polskieradio.pl. Teraz będzie Paul Simon. Właściwie każda jego piosenka jest o tym. To jest właśnie, to jest jeden z największych artystów, myślę, dzisiaj żyjących. Jest niezwykle twórczy, wspaniały, wielki poeta. I właśnie każda piosenka jego opowiada o tych bliznach i o tym, jak sobie, co zrobić, żeby ją wypełnić nie byle jakimś lepikiem, tylko laką, czymś cennym. I to jest taka piękna piosenka z jego chyba najbardziej pogardzanej płyty, a propos. To jest cała taka jakby, nie wiem, opera, może przesadza, może nie, musical to był na pewno. Opowieść o takim człowieku, który był gangsterem, zabił dwóch nastolatków, został skazany na karę śmierci, no ale został ułaskawiony, nie ułaskawiony. Darowano mu życie, on był w więzieniu. Skończył studia, chyba dwa kierunki nawet, pisał książki i nazywał się Salvador Agron. I to bardzo piękna piosenka Dios Hermanos. Posłuchajmy. I was wearing my brown suit, preparing to leave the house of dear. Shook some hands, then adios, Brooklyn amigos. Maybe some of the mad hopes have seen me again. Some even said that my Judge Darryl Culkin, wouldn't play it by the book, maybe let us off the hook. But whoa, whoa, I knew better. Afraid to leave the project, to cross into another neighborhood. The Blancos and the nigger gangs, well, they'd kill you if they could. Angel of mercy, people are suffering all over the world. Spanish children are taught on their knees to believe. Angel of mercy, people are suffering all over the island tonight. Mothers weep, sisters grieve. Well, I entered the courtroom, stayed in New York County in New York. Just some spick they scrubbed off the sidewalk. Guilty by my dress, guilty in the press. Let the Cape man burn for the murders. Well, the Spanish boys had their day in court, and now it was time for some fucking law and order. The electric chair for the greasy pair, said the judge to the court reporter. Afraid to leave the project, to cross into another neighborhood. The newspapers and the TV crews, well, they'd kill you if they could. Angel of mercy, people are suffering all over the world. A Spanish boy could be killed every night of the week. Just let some white boy die and the world goes crazy for blood, Latin blood. I don't lie when I speak. they shackle my hands. A heavy belt around my waist to restrain me, and they shackle Then we rode that black Mariah through the streets of Spanish Harlem, calling old friends on the corners just to lay our prayers upon them, crying adios, hermanos, adios, adios, hermanos. Pani Jagoda, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Ja w sprawie dzisiejszego tematu. Siedzę taka zasłuchana w temat audycji, bardzo mi się to podoba. I tak jakby widzę temat z mojego życia, zresztą tak jak każdy ma tam jakieś swoje rany. I tak jak poprzednik mój powiedział, że o tym gojeniu rany w taki sposób, co mnie się na przykład nie spodobało. Aha. Co że o Boże, nie potrafię teraz tego powtórzyć. No dobrze, ale proszę po swojemu, bo ja nie wiem, który z tych rozmówców, więc nie potrafię pani pomóc. Ostatni pan, aha, który mówił o no tym, że cierpienie uszlachetnia. O, no tak. Mnie nie uszlachetnia cierpienie. Nie, potem zrobił zastrzeżenie, że to cierpienie uszlachetnia, tak to się mówi, ale to trzeba być na to przygotowana. Już sobie przypomniałam. Tak. W zależności jak kto to wykorzysta. Tak jest. Ale ja tak tylko to tak odbiegłam na moment. Jasne, ale proszę po swojemu powiedzieć. Ja tak powiem po swojemu. Dla mnie w momencie, kiedy dopadnie mnie jakiś moment, kiedy ta rana się taka otworzy nagle, bo zwykle to się robi tak nagle, ja się zatrzymuję. Ja muszę i w tym momencie tak naprawdę to ja nic nie wiem. Ja wiem, że tylko jestem. I ja muszę mieć czas. I tak jak główna bohaterka książki Przeminęła z wiatrem zawsze mówiła, nie chcę o tym teraz myśleć, pomyślę o tym jutro. Jutro też jest dzień. Więc ja tak jakby stosuję tą metodę, żeby nabrać do tego dystansu. I ten dystans, ten czas pozwala mi to zacząć ten proces gojenia. Żeby owszem, to boli, ale to już tak nie boli, bo się patrzy tak jakby na to z boku. I tak jakby to jest moje i troszkę nie moje. I zupełnie to inaczej inaczej to wygląda, bo nawet w tej chwili sobie też przypomniałam, chyba to Grażyna Łobaszewska śpiewa Czas nasz uczy pogody. Tak, bardzo piękna piosenka. Tak, zaplącze drogi, pomyli prawdy. Nie wiem, czy dobrze mówię, bo to z pamięci akurat przyszło mi w tej chwili. Tak samo to pamiętam jak pani. Tak. Tak. I ja zawsze w ten sposób do tego podchodzę, bo zresztą tak jak moja córka nieraz powtarzała, że jak w życiu, życie jest piękne, ale jak się coś złego dzieje, to trzeba się najpierw wyspać. Czyli znowu zyskać ten czas. Ten dystans. Bo ja mówię, że czas jest dobry na wszystko. No nawet jak się zrobi wino, no to zlewa się do beczek, musi zyskać ten czas. Wtedy nabiera tej szlachetności. Tak samo jak się upiecze piernik, no to on musi mieć ten czas, żeby dojrzał. żeby to było szlachetne. Więc i w moim przypadku też ja muszę mieć ten czas. I ja tą bliznę goję tak powolutku, żeby przyjrzeć się temu, co się stało i żeby się nigdy już to, co było złe, żeby się nie stało. Żeby wyciągnąć ten wnioski, żeby mieć ten właśnie ten czas. Żeby się zastanowić nad tym. Żeby to się więcej nie powtórzyło. No jeżeli to zależy ode mnie, tak, oczywiście. Tak, oczywiście, tak. I dla mnie to jest to piękne, ten czas. Ten czas, czas i jeszcze raz czas. Bo to jest właśnie dla mnie najważniejsze. I myślę, że każdy, kto można by powiedzieć, bo są różne blizny, są blizny duchowe, są blizny cielesne i wszystko też musi mieć na to czas. I znów przypomniało mi się to chyba w książce Zofia Kucówna, aktorka chyba, to jest tytuł jej książki Zatrzymać czas. Nie wiem, czy ja to powiem dokładnie tak, jak tam jest napisane, bo to jest tak, czas płynie, przynosi radości, zmartwienia, kłopoty, kołowrót spraw zwyczajnych, codziennych i tam dalej coś było o szczęściu, że to szczęście czerpie się właśnie z tej zwyczajności, żeby właśnie do gojenia tej rany tak podchodzić zwyczajnie, żeby nie wynosić tego aż tak bardzo wysoko, żeby to cierpienie nie było aż tak wielkie, tylko takie normalne, bo wtedy tak jest łatwiej żyć, przynajmniej dla mnie. No, bardzo pani dziękuję. To wie pani co, jak ktoś mówi z serca i z życia i od siebie i z doświadczenia, to jest no, wielki skarb. Bardzo pani dziękuję za to, co pani powiedziała. Bardzo dziękuję. Dobranoc i proszę dalej o takie piękne audycje. No, dziękuję. To również dobranoc. Jeśli piękna, to również dzięki pani. Proszę pozdrowić córkę, bo pani o niej mówiła, prawda? I przywoływała pani przepiękną piosenkę Grażyny Łobaszewskiej. Pani Halino, to my mamy tę piosenkę, tak? Bo pani Halina Leszczyńska znalazła i zaraz posłuchamy. Dziękuję, że pani to zrobiła. Grażyna Łobaszewska. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Ciepłe babie lato kości grzał, a innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Podjesień tak też czoło wypogodzi. wygładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękki. Plącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Myślę, że będzie na temat. Jest taki przepiękny wiersz Williama Carlosa Williamsa. Taki właściwie niby to wiersz, niby to nie wiersz, niby to prozą, ale to wielka poezja. Na biedną starą kobietę. To jest tłumaczenie Julii Hartwig. Ten William Carlos Williams to jest ta postać wielka w filmie Patterson Darmusza, ten poeta, który jest jakby tam patronem tego filmu. To tak dla... No, zresztą pewnie, przepraszam, to nie chcę o tym opowiadać, bo się zakałapućkam. Przeczytam ten wiersz. William Carlos Williams, na biedną starą kobietę, która gryzie śliwki na ulicy, trzymając papierową torbę w ręce. Bardzo jej smakują. Bardzo jej smakują. Bardzo jej smakują. Widać to po przejęciu, z jakim wysysa trzymaną w palcach połówkę. Uszczęśliwiona, roznoszącym się zapachem dojrzałych śliwek. Bardzo jej smakują. No, myślę, że to mądrość jest i w tej opisywanej, i w tym piszącym, prawda? Ile ma blizn ta kobieta. I bardzo jej smakują, może tym bardziej. To teraz o mężczyźnie. Przepiękny list pana Marcina. Czyli mówimy o tych bliznach i o tej lace, szlachetnym materiale, który... Dobrze, żeby to nie był jakiś byle lepik, tylko właśnie taki materiał. Tak jak w japońskiej sztuce. I pan Martin pisze tak. Myślę, że ważne, że jest to, żeby po poranieniu psychicznym zatrzymać się na trochę. No tak jak pani Agoda mówi, dokładnie tak samo. Odnaleźć się w sytuacji, poukładać sobie wszystko, a potem powziąć jakieś dobre środki na ranę. Ja jestem osobą wierzącą i pomaga mi wtedy modlitwa. To jest moja laka. Ostatnio miałem trudne przeżycia w pracy. Przez 2 lata mój przełożony utrudniał mi życie. Pod koniec zeszłego roku ran było już za wiele i ujawniłem ten fakt, przedstawiając dowody na stosowanie mobbingu wobec mnie. I gdy losy przełożonego wisiały na włosku, przebaczyłem mu i dałem szansę na przyszłość. Pracujemy razem do dziś, dałem mu szansę i on jej nie zmarnował, a wszystko dzięki modlitwie, mojej Lace. Pan Marcin, bardzo dziękuję. To teraz jest jedna z najpiękniejszych piosenek polskich, w ogóle bez żadnej przesady. Ona ma kilka wersji, to jest może najpiękniejsza. I ona jest właśnie o tym też, o bliznach, o czasie, który no, czasem leczy rany, jeśli damy mu szansę, o tym, że jest nadzieja. Zresztą ja będę poezję streszczał wielką. Posłuchajmy. Bardzo wysokie C, no to utrzymajmy ten ton. I chcę Państwu koniecznie przeczytać ten list, on jest przepiękny. To jest list od pani Joanny, która jest młodą matką. Dzieci mają 5 lat i 2 lata. I ten list jest taki. Tutaj znowu idziemy od razu w stronę, od razu. Mówimy o szczęściu, no bo w końcu te potłuczenia blizny i te złote różne ślady wypełnienia, no to jakby Tak, tak to rozumiem, że szczęście z tego się może brać, tej dumy, że potrafiliśmy, że przetrwaliśmy. No dobrze, ale zaczynamy. Czytam. Szczęście. Szczęście, o którym myślę nocą, jest związane z siłą pokonywania własnej słabości. Kiedy każda noc i poranek udowadniają mi, że jeszcze mam siłę wstać, aż mnie to zaskakuje, bo myślałam, że już nie dam rady. Szczęście to jest oklepane, opisane z każdej strony. Strasznie nudne szczęście. Szczęście młodej mamy. Wstaję w nocy po 5 razy. Kiwam się w łóżku z dzieckiem przy piersi, ścierpnięta, połamana, cholernie zmęczona. Marzę o spokojnym śnie. Dla siebie i dla nich. Przede wszystkim dla nich, bo tak się już złożyło, że wraz z urodzeniem tych nieśpiących dyktatorów odmówiłam sobie prawa do spokojnego snu. I tylko jeśli one będą dobre, bezpieczne, spokojne, szczęśliwe, wtedy i ja będę mogła spać spokojnie. One są moim motywatorem, moim szczęściem, moimi nauczycielkami pokory, pokonywania własnych granic. I dla nich znoszę dyskomfort, wyrzekam się siebie, spycham moje potrzeby. To szczęście jest immanentnie związane z brakiem czegoś, z odrzuceniem wszelkich alternatywnych żyć, z brakiem planu B, z brakiem exit strategy. W macierzyństwo się brnie na oślep i to jest szczęście. I jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, wdzięczna Bogu, właśnie wtedy, gdy wysupłam się z dziwacznej pozycji, w której udaje mi się ułożyć dziecko na powrót do łóżka, kiedy widzę je obie śpiące spokojnym snem, kiedy wracam do męża. Przepraszam, to wzruszające bardzo. Który także śpi spokojnym snem. Wszyscy zdrowi, w ciepłym, kochającym się, dobrym, bezpiecznym, dostatnim domu. Bezpiecznym, dostatnim, mimo wszystko, bardzo szczęśliwym kraju. I tego samego z głębi mojego szczęścia naprawdę wszystkim życzę. Może to banalne wszystko, żadnych wzniosłości, żadnych podróży, egzotyki, żadnych wielkich haseł. Szczęście, do którego dążę, które jest moim celem niewielkim, takim codziennym, jest w pewnym sensie na wskroś fundamentalnie chrześcijańskie. Chcę być dobrym człowiekiem. Chcę pomnażać dobro wokół siebie. Chcę, by mali ludzie, których wychowuję, wyrośli na dobrych ludzi. Chcę służyć moją pracą dobremu celowi. Chcę, by moi bliscy rozwijali się, spełniali się, odkrywali i bym mogła im w tym wspierać i by to było dobre. Nie jest łatwe to tkanie szczęścia na co dzień, bo nie jest oczywiste. Trzeba się go czasem dopatrzeć. Co za tym idzie, szczęście wymaga ode mnie uważności. Ono lubi się chować za błahymi sprawami, nerwami, pogonią, bałaganem, niedogadaniem. Szczęście wymaga zatrzymania, oddechu, uśmiechu od wewnątrz. To teraz takie modne, może podążam za modą? Zatem znowu banalność w mojej odsłonie. Ale pani napisała. Pani Joanna. No dobrze, to teraz Nick Drake będzie. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird is flown, when the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the part is through, seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done. To był Nick Drake, a to będzie pan Marcin. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, no i słucham. Ja chciałbym troszkę polemicznie w stosunku do państwa, którzy pisali, do pani, która się wypowiadała chwilę temu. O czasie. Może tak. Nawet nie o czasie, natomiast o dawaniu sobie czasu. Aha, tak. O czasie, tak. Żeby być może takie klejenie tych skorup, tak, które zostają w momencie jakiegoś tam, powstają w momencie jakiegoś kryzysu, jakiegoś wydarzenia, które jest dla nas traumatyczne, że może warto dopuścić nie tylko dawanie sobie czasu i próbowanie zalepienia tych blizn tym, co mamy, tym, co dysponujemy, a dopuszczenie właśnie popatrzenia na to jako okazję do tego, żeby wprowadzić coś obcego, tak, czego w naszym życiu nie było, co niekoniecznie musimy wykorzystać, co jest koniecznością, ale co jest okazją na to, żeby wprowadzić ten materiał. To by pasowało do tej japońskiej opowieści, prawda? Tak jest. Że to trzeba złoto... Starać, żeby to było lepsze, tak? Tutaj to wybieranie tego materiału, to z tego co przychodzi, to zastosować coś lepszego. Dla mnie to jest taka trochę historia dotycząca takiej psychoanalitycznej teorii przekraczania fantazmatu i sytuacji, kiedy trudno jest go przekroczyć, żyjąc tak, jak się żyje, natomiast moment, kiedy się rozsypuje to życie, może spowodować, że ten kształt naszej struktury może zacząć wyglądać inaczej. Aha, tak? I warto wtedy użyć obcych materiałów. To ciekawe, na przykład, to bardzo ciekawe, co pan mówi. To fantazmat... Ja tutaj mogę siebie dać na przykład. Świetnie. Ja jestem w takiej sytuacji, w której moje życie osobiste, to, co było cenne, co mi się wydawało zawsze cenne w życiu, w jakiś tam sposób się rozsypuje. Również życie zawodowe się gdzieś tam pozmieniało. I dopiero zaczynam po pewnym czasie dostrzegać, że zmiana, która następuje, może prowadzić do czegoś innego, czego się wcześniej nie spodziewałem, a czego, mając jakoś tam tą poukładane swoje spojrzenie na życie, w ogóle dla siebie nie przewidywałem, tak? Sądziłem, że moje życie będzie takie, a nie inne, a ono jest inne, tak? I w tym jest też otwarcie się na innych ludzi, na inne sytuacje, które się w życiu pojawiają, które wcześniej byłyby dla mnie w ogóle niedostępne, tak? I być może to, zresztą jeden ze słuchaczy też powiedział o tym kontakcie z innymi, że ta droga jest poprzez innych. To może właśnie włączenie tych innych, tak, jako tego elementu, który nas gdzieś tam wzbogaca. Może jest tym wszystkim najważniejsze, tak? Dziękuję pięknie, dziękuję. Takich głosów jest więcej, to nie jest pan odosobniony, chyba w tym jest mądrość, tak mi się wydaje. Na przykład tu jeszcze, żeby poprzeć to, co pan powiedział, taki zabawny list od pana Roberta, który pisze o swojej siostrze. Robert, co to znaczy, że jeśli się 50 razy przewróciłeś, spytała mnie kiedyś moja siostra, że się nie nadaje do tego, za co się zabrałem, odrzekłem. Nie, to znaczy, że musisz 51 razy się podnieść, przytomnie zauważyła. No i podziękowania dla Ewy. Ale tu jest też ciekawy dalszy ciąg. To jest bardzo długi list, ja nie zdążę go przeczytać, więc przeczytam tylko to, co zdążyłem, ale to jest właśnie na temat. Bo pisze pan dalej tak, pan Robert. Czy uwierzy pan, że tę radę liberałowi i zwolennikowi kapitalizmu dała socjalistka? To bardzo piękne, prawda? Bardzo życiowe, bardzo prawdziwe. Co coraz trudniej jest tak chyba rozmawiać nam ponad podziałami, widząc innego człowieka po prostu i tyle. Więc ten jest bardzo piękny i bardzo pokrzepiający. cieszę się, że się pan podnosi i że ta siostra socjalistka się jednak na coś przydaje. No dobrze. Jeszcze listy i one płyną i bardzo dziękuję. Może zostawmy sobie jeszcze coś na chwilę. Może jeszcze ktoś zdąży opowiedzieć. A my teraz... Przepraszam, bo ja tak z panią Haliną Leszczyńską tutaj tak zakręciłem strasznie. Dobieramy te piosenki tak, żeby one pasowały. O właśnie, cudownie, ona będzie pasowała. To jest Smile. Bardzo proszę, Madeleine Peyrou. Dzień dobry panu. Teraz mam problem, bo Natalka Grzeszczyk mi powiedziała, że pan się nazywa Zdzisław, ale mam do pana mówić Bolan. Naprawdę? Tak, bo to jest moje pseudo i artystyczne i towarzyskie. Większość ludzi do mnie mówi Bolan. To ja też tak będę mówił. Łącznie z członkami rodziny nawet. No bo ja żyję długo i to Bolan zdążyło wejść w historię, czy się tak wyrażę. No dobrze, to z czystym sumieniem się do pana tak będę zwracał. No dobrze. Bardzo proszę. Panie Bolanie, tak. No to słucham, co tak. pan powie. To można bez tego. Bolan jest po to między innymi, żeby przekroczyć bariery wiekowe. Bolan mogą mówić i dzieci, i starcy. Aha. Natomiast inni muszą, i nawet w innych wypadkach trzeba mówić pan albo tak, prawda. Czyli ja mam mówić Bolan, po prostu Bolan. Po prostu no Bolan, to, tak. No to Bolan mów, bardzo proszę o tak. No ja bym tak miał, troszkę inaczej niż to wasza audycja biegnie, mianowicie u mnie połamania były stosunkowo łatwo łatane. Znaczy, może inaczej, nie o potłuczeniach myślę, tylko o tym, co czeka po. Ja jestem szczęściarzem i takim marzycielem, optymistą i to się jakoś w życiu sprawdza. A wyślę panu, może się przy następnej okazji przyda, materiały, które to udowadniają, bo ja mam za sobą kilkanaście lat związku, aha, który się zakończył śmiercią żony, kilka lat bardzo ciężkiej choroby, w którym prawie równocześnie, tylko rok był przerwy, gdzie nie było smutków i trudności, bo gdy, tak jak tam w jednym z rynków będzie wstępie takiej książeczki, którą napisałem z tekstów, które wcześniej żona przygotowała do druku, napisałem, że tylko gdy po kłopotach różnych trafiliśmy do raju prawie, bo w pięknej okolicy dom, który ludzi zachęca, który mogę przyjmować przyjaciół i rodzinę, po prostu raj, to po roku zaczęła się choroba i ciężka choroba i po następnych 3 latach śmierć. Aha. I to było bardzo trudne, ale dzięki temu, że właśnie zawsze byłem do przodu wystawiony, że trzeba myśleć o tym, co będzie, a nie tym, co było, to łatwiej było mi to przeżyć. I w tej chwili działam, przyjąłem to, co mi żona przekazała, kontakty z ludźmi, całą masę przyjaciół, którzy by wspierali, ale jednocześnie mobilizowali tego, żeby coś robić. I między innymi na przykład powinienem od tego zresztą zacząć. Chciałbym podziękować za tą audycję. Dziękuję. W dwojaki sposób. Nie tylko, że podoba mi się pańskie podejście i tak głębia tego i tylu mądrych słuchaczy. Bardzo ciekawe te wypowiedzi są. I mówienie o skrajaniu dzisiaj, kiedy taka Polska jest podzielona, pokłócona, kiedy rodziny w połowie się łamią, to jest o tym bardziej cenne to klejenie. A dodatkowo jeszcze mam argument dla tych, którzy zwątpili w trójkę, mówiąc, że trójka też została połknięta przez zmiany, i będę nazywał przybiotników, i okazuje się, że może nie to koniecznie. Ja ciągle słucham i jakoś nie zauważyłem bardzo złych rzeczy, a ta audycja to bardzo mocno potwierdza. Oby takich więcej. I jest, myślę, główną przyczyną kłopotów naszych, że w codziennym życiu zapominamy o tym, że najważniejsza to jest miłość. To daje siłę ludziom i jeżeli się potrafi spojrzeć na życie, powstać z tą perspektywę, że to jest najważniejsze, to jest o wiele łatwiej żyć. O wiele łatwiej. Dziękuję panu bardzo. Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego najlepszego życia. Bolan miałem, mówisz to, mówię. Bolan, tak. Ja to ja tak powiedziałem zresztą trochę celowo, ponieważ jeżeli ktoś słucha i będzie chciał zorientować się, jak mogą ludzie, którzy... Ja zmieniłem kilkadziesiąt razy mieszkanie w swoim życiu. Byłem kilkanaście razy na migracji. Miałem kilka plajt. Miałem po 25 latach rozbite małżeństwo. Skasowałem kilka aut, jak to tam w tej piosence jest. Bujne miałem życie, chociaż nigdy mi się wydawało, że wcale nie wariackie. Ale dla spokojnych ludzi mogą być to wariackie. a można przez to wszystko przejść i mieć dużo przyjaciół i robić dobre rzeczy. Ja przygotowuję jakieś wielkie marzanny na kilkadziesiąt osób, rekolekcje, wystawy organizuję dla młodzieży. Książkę teraz wydałem, a przez cały czas pracuję i nieźle zarabiałem. Wręcz projektantem ciągle nowoczesne rzeczy robię, chociaż mam 75 lat już. Więc a po haśle Bolan i Bolanowski, to każdy w internecie może zobaczyć, co się koło mnie dzieje. W ubiegłą sobotę wyszło w Gazecie Wyborczej w dodatku Dom. Wielki, duży artykuł o tym, co zrobiłem i jak żyłem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie. Czy Bolan, już cała z tym panem. Rzeczywiście czasami trzeba trochę dystans zmniejszyć, żeby się tam jakoś nie nadymać i dziękuję, że to zrobiłeś. I dziękuję państwu serdecznie. To naprawdę piękne spotkanie, piękny wieczór, prawda? I tyle ważnych słów, mądrych i takich, no, że było słychać, że państwo to dokładnie wiedzą, o czym mówią i się z nami podzielili. Dziękuję. Dziękuję Natalii Grzeszczyk. Natalka, wielkie dzięki. Pani Halinie Leszczyńskiej, bardzo przepraszam, że ja z tymi płytami tak dzisiaj tu kombinowałem, ale chcieliśmy dobrać tak, żeby pasowało. Wojtek Osowski zaraz się z państwem spotka. Powodzenia, Wojtku. No i co? I do usłyszenia za 2 tygodnie w Trójce pod Księżycem. Dariusz Bugarski. Thank you.